بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر جن عبادات کو ضروری قرار دیا ہے، ان عبادات کی دو حیثیتیں ہیں، دو کوالٹی ہیں، دو قسمیں ہیں. بعضی عبادات تو وہ ہیں جس کے اندر مال کا کوئی دخل نہیں، جس طرح ایمان کے لیے مال کا کوئی دخل نہیں. امیر اور غریب دونوں پر یکساں ایمان فرض ہے. نماز کے لیے مال کا کوئی دخل نہیں، نماز امیر اور غریب دونوں پر یکساں فرض ہے. روزے میں مال کا کوئی دخل نہیں. روزہ کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے. تو نہ کرنے میں کیا خرچ ہونے والا؟ کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اپنی خواہش بیوی سے پوری نہیں کرنا، اس میں مال کا کوئی دخل نہیں. تو جس عبادت میں مال کا کوئی دخل نہیں، وہ امیروں اور غریبوں دونوں پر یکساں فرض. جس عبادت میں مال کا دخل ہے، تو اب صرف مال ہے یا مال کے ساتھ ساتھ ہماری جان بھی لگے گی؟ اگر صرف مال ہے، اس کا نام ہے زکات. زکات میں پیسہ ضرورت مند تک پہنچ جائے، آپ خود لے کر جائیں یا کسی سے پہنچوا دیں، ایک مرتبہ نکال کے الگ کر دیں، آپ کا ملازم دیتا رہے، یا ضرورت مندوں کو آپ خود دیں، ہر طرح ادا ہو جائے. صرف آپ کا پیسہ آپ کی ملکیت سے نکل کر ضرورت مند تک پہنچ گیا، آپ کی زکات ادا ہو گئی. آپ خود لے کر بانٹنے بیٹھے کوئی ضروری نہیں، خود لے کر پہنچانے جائیں کوئی ضروری نہیں. لینے والا آ گیا، لے کر چلا گیا، آپ نے کسی دوسرے آدمی کو دے دیا، اس نے پہنچا دیا، کسی طرح بھی آپ کا مال ضرورت مند غریب تک پہنچ گیا، آپ کی زکات ادا ہو گئی. تیسری کوالٹی وہ ہے، تیسری قسم، جس کے اندر مال بھی لگے گا اور آپ اپنی ذات سے لگیں گے. وہ دو ہیں، ایک حج، ایک جہاد. حج میں بھی پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ خود بھی استعمال ہوتے ہیں. شاہ سلمان اگر اس سال حج کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہہ دے ایک لاکھ ریال لے لو اور میرا ایک حج لکھ لو، نہیں، ان کو بھی احرام باندھ کر پبلک کے ساتھ میں آنا ہوگا، ان کو بھی وہ ارکان ادا کرنے ہوں گے، منا، مزدلفہ، عرفات، کنکری مارنا، طواف زیارت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، سعی، صفا مروہ کی سعی کرنا، ان کو بھی کرنا ہوگا. ایسے ہی جہاد میں مال بھی لگتا ہے، سواری لگے گی، ہتھیار لگے گا، جس زمانے کے جیسے حالات ہوں، اور آدمی اپنی ذات سے بھی لگے گا. تو جن عبادات کے اندر پیسے کا دخل ہے، وہاں امیروں اور غریبوں میں فرق ہے. ایمان، نماز، روزہ، اس میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ امیروں غریبوں پر یکساں فرض ہے. حج، جہاد، قربانی میں بھی جو تفصیل میں نے زکات کی بتلائی، آپ خود لگے ضروری نہیں ہے، قربانی انجام پا جائے، لیکن حج میں اور جہاد میں پیسہ بھی لگے گا اور آپ کی ذات بھی استعمال ہوگی. ہندوستان جیسے ملک میں جہاد کے مسائل پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ بے مقصد جہاد جہاد چلاتے ہیں وہ شاید نہ اپنے مخلص ہیں نہ مسلمانوں کے مخلص ہیں نہ قوم کے مخلص، کچھ حاصل نہیں. جہاں کہیں حالات ہوں اور مسئلہ سمجھنے اور معلوم کرنے کے اعتبار سے علماء سے بیٹھ کر پوچھ لیا جائے، اس کا ترانہ نہ پڑھا جائے، اس کا سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہوتا. اب بچا حج اور قربانی. اتفاق ایسا ہے کہ جن ایام میں حج ادا کیا جاتا ہے انہی ایام میں قربانی ہوتی ہے. حج شروع ہو جاتا ہے 8 تاریخ سے، 8 کی صبح سے منا چلے گئے، دن بھر منا میں رہے، رات گزاری اور اگلے دن وہاں سے عرفات چلے گئے 9 تاریخ کو، شام تک وہاں رہے اور واپس رات میں وہاں سے مزدلفہ آ گئے 9 اور 10 کی بیچ کی رات کو، صبح سورج نکلنے تک مزدلفہ میں رہے، اس کے بعد وہاں سے منا آ گئے. 10 تاریخ کو منا آنے کے بعد کنکری ماری. اگر عمرہ اور حج دونوں کیا ہے تو اس پر قربانی ہوتی ہے، قربانی کرائی، خود کرے کرا دے، اس کے بعد سر کے بال بنائے، احرام کھول دیا. لیکن ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی اس کو 2 دن اور کنکری مارنا ہے، اور اسی بیچ میں جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، طواف زیارت. 8, 9, 10, 11, 12 یہ 5 دن ہیں حج کے. اسی لیے عام طور پر کتابوں میں حج کے 5 دن کے نام پر الگ ایک کالم ہوتا ہے، اخبارات بھی آتا رہتا ہے. ہمارے ہندوستان میں اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں یہ عجیب بات مشہور ہو گئی ہے کہ جس دن لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں 9 تاریخ کو بولتے ہیں آج حج ہے، حتیٰ کہ اخبارات بھی لکھتے ہیں آج حج ہے. آج حج نہیں ہے، حج کا بڑا اہم فریضہ آج ادا کیا جائے گا. فریضے 3 ہیں، احرام اور تلبیہ. جس وقت حج شروع ہوتا ہے آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں، یہاں پڑھیں، بمبئی ایئرپورٹ میں پڑھیں، جہاز میں پڑھیں، آپ کو نیت کرنی ہے. ایک فرض یہ ہوا. دوسرا عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ایک فرض وہ ہوا. اور تیسرا طواف زیارت، کنکری مارنے کے بعد جو آ کر خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کرتے ہیں وہ طواف زیارت. 3 فرائض ہیں حج میں، لیکن لوگوں نے صرف ایک فریضے کو حج قرار دیا اور باقی 2. بہرحال اسی مسجد اقصیٰ کا واقعہ ہے، میں نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک صاحب کہنے لگے ہمارے چچا میاں ذرا کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. میں گیا بیٹھ گئے، بولی مولوی صاحب حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا چچا حج کئی دن تک ہوتا رہتا ہے. نہیں نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سوال، حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا کئی روز تک ہوتا رہتا ہے. تو جو صاحب اس کو بلا کے لے گئے تھے ان سے کہنے لگے یار میں نے کہا تھا کسی قاعدے کے پڑھے لکھے آدمی کو لے کے آنا، تم بھی ایسے آدمی کو یہ سمجھتا نہیں اس کو. اب مجبوری تھی کہ میں ان کو بتلاتا، میں نے کہا ذرا اپنی عقل کا علاج کروں. ارے 8 تاریخ سے شروع ہو کر 12 تاریخ کی شام تک حج چلتا رہتا ہے، کس پاگل نے آپ سے کہہ دیا کہ حج ایک دن ہوتا ہے؟ کہتے کہ وہ عرفات میں وقوف کرتے ہیں. میں نے کہا اس کو ایک فریضہ ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کسی عالم کو یہ مت کہو کہ مجھ کو سمجھاؤ. تب ان کے ہوش ٹھکانے آئے، میں نے کہا اپنی جہالت کا علاج کرو، میں آپ کو محبت سے ایک بار سمجھا رہا ہوں. 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، 12 تاریخ تک چلتا رہتا ہے. جس طرح عوام میں بہت سی باتیں جہالت کے ساتھ مشہور ہو گئیں یہ بھی چل پڑی. ایک بات. دوسری بات، جس دن حجاج کرام عرفات میں جا کر ٹھہرتے ہیں دنیا کے بہت سے علاقوں میں لوگ ان کی نقل کر کے اپنی اپنی آبادیوں کے باہر جا کر قیام کرتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ عرفہ منا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی 9 تاریخ آپ کی یا تو 7 ہوگی یا 8 ہوگی، ہمارا ان کے چاند کا فرق ہے، 1 دن کا یا 2 دن کا، ڈیٹ ایک نہیں ہے. اور اگر وہاں کی بنیاد پر یہاں تم کو کرنا ہے تو وہاں کی فجر یہاں 6 بجے ہوگی، ارے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ 2.5 گھنٹے کا کم سے کم فرق ہے, تو جب وہاں فجر ہو رہی ہوگی حرم میں, تو یہاں کیا بجا ہوگا؟ یہاں 8:30 بجا ہوگا, تو 8:30 بجے آپ فجر پڑھیں گے. جس وقت وہاں جمعہ ہو رہا ہوگا یہاں کیا ٹائم ہوگا؟ یہاں تقریباً 3:30 4 ہو رہا ہوگا. جس وقت وہاں مغرب ہو رہی ہے یہاں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ یہاں 9 بج رہا ہوگا. کیا کرو گے؟ عجیب پاگل پن. ارے بھائی ان کی تاریخ کے اعتبار سے احکامات ان کے ہیں, ایک بات. دوسری بات, اس میدان کی خصوصیت ہے, وقوف عرفات اس میدان کی خصوصیت ہے. اس تاریخ میں اس کی نقل کر کے آپ ہندوستان کے اندر احرام باندھ کے بیٹھ جائیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن عوام میں چل رہی ہے, چونکہ علماء سے رابطہ کرنے کا مزاج نہیں ہے. ایک گانٹ ادرک کی مل گئی, بندر پنساری ہو گیا, ہم کو کیا ضرورت پوچھنے کی؟ دماغ سے اس گندگی کو نکال دے آدمی. مرتے مرتے مسائل پوچھنا ہوگا, اور مسائل کے بغیر ایک قدم گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. کسی کے دماغ میں اگر یہ ہے کہ ہم کو مسائل سے کیا لینا دینا, اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا, دین ہی مکمل نہیں ہوگا. وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ وضو نہیں کر سکتا بغیر مسائل معلوم کیے. جب وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی, تو ایمان کیا خاک بچے گا؟ اس مہینے میں جو اگلا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ذی‌الحجہ کا, اتفاق ایسا ہے کہ جن ایام میں حج ہوتا ہے انہی ایام میں قربانی ہوتی ہے, اور یہ قربانی بھی صحیح مانو گے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانی کی نقل ہے, جو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر انجام دی تھی. اس لیے خداوند قدوس کو وہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اگلے تمام مذاہب کے اندر اس عمل کو ضروری قرار دے دیا گیا. قربانی کن لوگوں پر ضروری ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے, اس کو رک کر آپ سن لیجیے. زکات کے اندر, رمضان میں آپ لوگوں نے زکات نکالی, زکات کے اندر جس مال پر زکات ہے اس مال کا سال بھر باقی رہنا ضروری ہے, وہ یا اس کی جگہ پر اس جیسا. سیم وہی مال رکھا رہے یہ مراد نہیں ہے. آپ یوں میں کاروبار کرتے ہیں, یا نیا تاکہ گیا, یا نیا تاکہ گیا, کوئی تاکہ سال بھر رکھا نہیں رہے گا. لیکن رولنگ میں وہی مال ہے. جنرل اسٹور میں آپ سامان لاتے ہیں, بیچتے ہیں, ایک سامان آیا ایک گیا, وہ سامان رکا رہے سال بھر یہ مراد نہیں ہے. مجموعی طور پر وہ کنڈیشن برقرار رہے. جس دھندے کا حساب کر رہے ہو اس دھندے کی رولنگ مجموعی طور پر سال بھر اتنی رہے. جس وقت حساب کر رہے ہیں اس وقت جو کنڈیشن ہوگی اس کو بنیاد بنا کر کے 2.5% زکات نکالنا. زکات پرسنٹ ہے پر ہیڈ نہیں ہے, جو گھٹتی بڑھتی رہتی. لاکھ پر 2,500, کروڑ پر 2,50,000, ہزار پر 25 روپیہ, 100 پر 2.5 روپیہ, 40 پر 1 روپیہ, پرسنٹ وہی رہے گا. قربانی پرسنٹ نہیں ہے. جس پر ضروری ہے وہ لکھ پتی ہو کہ کروڑ پتی ہو کہ ارب پتی ہو کہ کھرب پتی ہو, قربانی وہی رہے. زکات کے لیے اس مال کا سال بھر ہونا ضروری ہے, قربانی کے لیے مال کا سال بھر ہونا ضروری نہیں ہے. قربانی کے ایام میں آدمی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہو جائے. زکات میں سونا چاندی کیش پیسہ تجارت کا سامان یہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کی رقم پکڑی جاتی ہے. قربانی کے اندر آپ کی ضرورت سے زیادہ سامان جو بھی ہے, آپ کے رہنے کے لیے 4 کمرے کافی ہیں, مکان 1 ایکڑ میں ہے اس کا اعتبار ہوگا, آپ کے گھر میں زائد سامان ہے, مثلاً فریج, کولر, واشنگ مشین, کباڑ, بیڈ, یہ سارے سامان شمار ہوں گے قربانی. ضرورت زیادہ گزارے بھر کی کھیتی کے علاوہ زائد کھیتی, مثلاً 10-12 بیگھہ کھیتی میں آدمی گزارا ہو جاتا ہے, 20 بیگھہ کھیتی ہے, یہ مالداری کی بنیاد ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. یہ چیزیں زکات میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی لیکن قربانی میں شمار ہوں گی. 10-12 جوڑی لوم سے آپ کا آرام سے گزارا ہو جائے گا. 50 لوم ہیں، 100 لوم ہیں تو آپ مالدار ہیں، بھلے سے ہاتھ پیسہ نہ ہو، ہاتھ میں کیش پیسہ نہ ہو، لیکن یہ زائد پراپرٹیاں ہیں، یہ مالداری کی علامت ہے. اس بنیاد پر آپ پر قربانی ضروری ہوگی. اب ایسے وہ سارے لوگ جو خوشحالی گریڈ پر ہیں ان پر قربانی ضروری ہے، اور اگر واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی تو گنہگار بھی ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعدا ولم یزکی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے اس بے غیرت سے کہہ دو کہ ہماری عیدگاہ نماز پڑھنے نہ آئے. کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ کے عید منانے کا حق نہیں رکھتے ہو، اس لیے کہ تم کو اللہ کا فیصلہ منظور نہیں. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب پیسہ نہ ہے تو اچانک رات میں خواب دیکھا کل بقرعید ہے. ارے بقرعید سے پہلے انتظام کیا ہوتا، اگر تم نے انتظام کیا ہوتا، اچھا کھا رہے ہو، اچھا پہن رہے ہو، گھر میں 4-4 گاڑیاں ہیں، 2-2, 3-3 فلیٹ ہیں، دکان دے رکھی ہے بھاڑے پر، دنیا بھر کی انکم ہے، کیا کرے مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے. تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں قربانی کی عظمت تھی ہی نہیں، تو کیا کرو؟ پہلے سے انتظام کرو. ایک فیملی میں کئی لوگ رہتے ہیں، اس فیملی کا کیا حکم ہے وصولی کے؟ قربانی کے لیے وہ معیار جو آپ نے زکات میں سنا تھا کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسہ یا اس قیمت کے برابر تجارت کا سامان، دھندے کا سامان، تو سیدھی سی بات ہے کہ عورتوں کے پاس زیور رہتا ہے، عورتوں کو قربانی کرنی چاہیے زیور کی بنیاد میں. اب بچے آپ، آپ کے پاس کاروبار ہے، آپ کے پاس انکم کے ذرائع ہیں، آپ پراپرٹیوں کے مالک ہیں، ضرورت گھر سے زیادہ پراپرٹی ہے وہ بھی بنیاد بنے گی قربانی کے لیے. آپ کے پاس گاؤں ملک میں آدھے ایکڑ مکان بنا ہوا ہے، 2-4 کمرے استعمال کے لائق، باقی زیادہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو قربانی کرنی ہے. یہاں مقام پہ رہتے ہوئے گزارے بھر کی انکم زیادہ انکم ہے آپ کی، 40-50 ہزار روپیہ ماہانہ آپ کما رہے ہیں، آپ مالدار ہیں، 10-15 ہزار اور تھوڑا اوپر والے کا 20-25 ہزار میں ایک فیملی گزارا ہونا چاہیے، باقی آپ خرچہ کریں 50 لاکھ کرتے رہیے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ آپ مالدار ہیں. جب آپ مالدار ہیں تو آپ کو قربانی کرنی ہے. اب گھروں میں کیا ہوتا ہے، بعضے گھروں میں ایسا ہے کہ بیٹے باپ کے انڈر میں ہیں، اس بات کو بہت غور سے آپ لوگ سن لیں جوائنٹ فیملی والے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بیٹے باپ کے انڈر میں ہیں، سب کچھ باپ کا ہے، بیٹے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن بیٹوں کی ملکیت میں الگ سے کچھ نہیں ہے، اور بیٹوں کے پاس خود بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس بات کو اور غور سن لیجیے آپ، بیٹوں کے پاس اپنے استعمال کی الگ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مثلاً 10 لاکھ گاڑی لے کے ٹہل رہا ہے، میں تو غریب ہوں، یہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ 1.5 لاکھ کی بائک لے کے ٹہل رہا ہے، 3 تولے کی چین پہن کے ٹہل رہے ہیں، 50 ہزار کے موبائل لے کے ٹہل رہے ہیں. یہ کان کھول کے سن لے، ایسی اولادوں پر چاہے پراپرٹی اس کے نام نہ ہو قربانی ہے. میں ان اولادوں کی بات کر رہا ہوں جن کو باپ گزارے بھر کا دیتا ہے، کھانا کھا لو اور 1000-2000 روپیہ گاڑی کے پیٹرول کا لے لو، باقی تمہارا سارا خرچہ میں کرتا ہوں نا، بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں، کپڑے میں سلا رہا ہوں، کھانا میں کھلا رہا ہوں، علاج میں کرا رہا ہوں. کچھ ایسے بخیل باپ بھی بیونڈی کے اندر موجود ہیں. میں ان اولادوں کی اور باپ کی بات کر رہا ہوں. اگر باپ نے بیٹوں کو اس حد تک کنگال کر رکھا ہے تو بیٹوں پر الگ سے قربانی نہیں ہے. لیکن اگر باپ کے ساتھ بیٹے شامل ہیں اور ماشاءاللہ ان کے پاس ذرائع ہے، بھلے سے کیش پیسہ لاکھ روپیہ ہاتھ میں نہیں ہے لیکن 15-25 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ ہے ان کا، 10-5 ہزار موبائل کا بل جا رہا ہے، 10 ہزار روپیہ گاڑی کا پٹرول جا رہا ہے، 10 ہزار روپیہ ہوٹلوں میں اڑا رہے ہیں، اس قسم کی مالدار اولادوں پر بھی قربانی واجب ہے. اور اگر باپ نے پراپرٹیاں ان کے نام کر رکھی تب تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہوئی باپ اور بیٹوں کی. اب آئیے بھائی بھائی. ایک فیملی میں 3-4 بھائی ہیں تو یہ آپس میں سب برابر کے پارٹنر ہیں. بھلے سے مارکیٹ کو ایک دیکھتا ہوگا، بھلے سے گھر کا مالک کسی اور کو پر بنا رکھا ہے، نہیں، سب برابر کے پارٹنر ہیں. اب کیا ہوگا، جس دھندے کی بنیاد پر قربانی ہو رہی ہے اس دھندے میں جو پیسہ ہے اس کو اگر اتنے لوگوں پر بانٹ دیا جائے، 4 بھائی ہیں 4 لوگوں کو بانٹ دو، 5 بھائی ہیں 5 پر بانٹ دو، 10 لاکھ کی رولنگ ہے اور 5 بھائی ہیں تو پر ہیڈ 2 لاکھ پڑا، قربانی ہوگی. یہی مسئلہ حج کا ہے. اگر ساتھ میں رہتے اور رولنگ میں اتنا پیسہ ہے اس کو اگر اتنے لوگوں پر بانٹ دیا جائے تو ہر آدمی کو 5-5 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، سب پر حج فرض ہو گیا. قربانی نہ کرنے کے لیے چور راستے خدا کے واسطے مت ڈھونڈو. نہیں کر رہا یہ بولو میں گنہگار ہوں، نہیں کر رہا ہوں، بحث کر کے حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہو رہا ہے، بازے گھروں میں تو یہ چل رہا ہے گھر کے ذمہ دار کے نام سے قربانی ہو گئی، ہو گیا ختم کہانی. اور ابھی بٹوارے کی نوبت آ گئی تو چھوڑ دو گے، سب اس کے حوالے کر دو گے ذمہ دار کا، تو لڑکے نہیں لوگے. ارے پارٹنر ہو، جب پارٹنر ہو تو تم بھی تو مالک ہوئے. جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہو رہی ہے ان سب لوگوں کی جانب سے قربانی ادا کی جائے. آپ جہاں رہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ یہاں کیجیے. جذبہ ہے ہمارے گاؤں میں غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں کر دیں گے تو غریبوں کو گوشت مل جائے گا، ایک آدھ یہاں کر لیں باقی وہاں کر لیں، گنجائش ہے. لیکن صرف بخیلی کی بنیاد پر کہ بولے صاحب یہاں تو ایک حصے کا 4 ہزار جا رہا ہے، ملک میں 1000 روپے میں ہو جاتا ہے اور ہے مالدار، صرف بخیلی کی بنیاد پر یہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. کوئی بیچارہ غریب ہے، گنجائش کم ہے، وہ کر لے. لیکن جو مالداروں کا مزاج ہوتا ہے ہر چیز کے اندر چنگی چوری، ہر چیز کی ڈنڈی مارنا، لاکھوں لاکھ خرچہ کر رہے ہیں لیکن جب دین کے نام پر خرچہ کرنے کی بات آئے گی تو بھاوتاؤ شروع ہو جائے گا. دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے. جب دینے پر آئے گا چھپر پھاڑ کے دے گا اور لینے پر آئے گا تو حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال دے گا. دین کے موقع پر دین کے کام میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. اللہ دینے والا، آپ یہاں قربانی کریں، قربانی کے جانور صحت مند ہو، تر و تازہ ہو. جن جانوروں کی قربانی درست ہے، اب ہندوستان میں آپ قانون بناتے رہیے، جہاں منع ہے قانون کی بنیاد پر نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن اصلاً جن جانوروں کی قربانی درست ہے وہ آپ سن لیں. اونٹ نر ہو یا مادہ، 5 سال کا ہونا چاہیے. بھینس بھینسا، بیل گائے، 2 سال کا ہونا چاہیے. بکری بکرا، 1 سال بھر کا ہونا چاہیے. بھیڑ دمبا، 1 سال بھر کا ہونا چاہیے. دمبے میں یہ رعایت ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے اوپر کا ہے اور خوب صحت مند ہے، اتنا صحت مند ہے کہ اگر 1 سال کے دوسرے دمبوں کے بیچ میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو فرق سمجھ میں نہ آوے، اس کی رعایت ہے. یہ جانور بدیا کر دیے گئے ہوں یا بدیا نہ کیے گئے ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ بیچاروں کے ذہن میں یہ غلط فہمی کہ نہیں بدیا کر دیا تو عیب دار ہو گیا. قربانی میں مقصد افزائش نسل نہیں ہے, مقصد گوشت کا استعمال ہے, اور گوشت کے استعمال میں دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدیا مینڈوں کی قربانی کی ہے. کسی کو تفصیل چاہیے ہوگی بعد میں مل لیجیے گا, کتابیں بھری پڑی. اب ہندوستان کے موجودہ حالات میں آزادی کے بعد پہلا بل لایا گیا کہ گائے قربانی نہ کی جائے, ٹھیک ہے. بہت سے علاقوں میں بیل کی قربانی ہو رہی تھی تو شرد پوار صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, ایک بل لایا گیا تھا 78 میں کہ کھیتی کے لائق جانور نہ کاٹے جائیں, ہرے پیڑ نہ کاٹے جائیں اور کھیتی لائق جانور نہ کاٹے جائیں. بل آیا, پاس ہو گیا. جو پرسن آبادی کا مسلمانوں کا آج ہے وہی پرسن اس وقت بھی تھا, اور جو قائدین ملت حلق پھاڑ پھاڑ چلا رہے وہ سب اس وقت زندہ تھے, مر کوئی نہیں کیا تھا اس وقت. آج 50-65 سال کے ہوں گے, اس وقت 30 سال کے تھے, 35-40 سال کے تھے. آج وہ ایم ایل اے ایم پی ہے, اس وقت کارپوریٹر رہے ہوں گے. کسی کے سر پہ جو نہیں رہیں گی. بل آیا, پاس ہو گیا, ساری سگنیچر ہو گئی, گورنر کی سگنیچر ہو گئی. فرقہ پرست ان باتوں پر خاص نگاہ رکھتے ہیں. ہم مسلمانوں میں خاص بات ہے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج 3 چڑھا لیں گے, 100-200 مر جائیں گے جہاد کے نام پر, شہادت کے نام پر, ٹھیک ہے. یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر اسمبلی میں کوئی بل آیا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے اس کو اپوز کرنے کی. آپ جمہوری طریقے سے احتجاج کیجیے, ریلی نکالیے, میمورنڈم دیجیے, دھرنے پر بیٹھیے, توڑ پھوڑ مت کیجیے, دباؤ ڈالیے, دستخطیں کر کے وہاں تک پہنچائیے کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بل رک جائے گا. اور جمعیت العلماء نے اس ملک میں 10 مرتبہ بل رکوائے ہیں, اسمبلی کے بھی, پارلیمنٹ کے بھی. طریقہ وہ ہوتا ہے. اب بل تو منظور ہو گیا, اب فرقہ پرستوں کی نگاہ اوپر تک ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہے اور یہ جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ آر ایس ایس کی ذیلی شاخیں, الگ الگ برانچیں 40,000 ہیں, کام کر رہی ہیں, الگ الگ شعبوں میں کام کر رہی ہیں, تماشے کر رہے ہیں. وہ تو اوپر 2-4 ہیں جو نظر آتے ہیں, جال پھیلا ہوا ہے. اسکولوں کی لائن سے, مندروں کی لائن سے, تعلیم کی لائن سے, علاج کے نام سے, انسانوں کی خدمت کے نام سے, الگ الگ. حتیٰ کہ جو بچے آئی ایس آئی پی ایس کی کوچنگ کلاس میں بیٹھتے ہیں اس میں کئی 100 کوچنگ کلاسز آر ایس ایس چلا رہے ہیں, بمبئی میں چلا رہے ہیں. اور یہ آپ بھی سن لیجیے, اس شہر کے سارے مالدار سن لیں جو یہاں موجود ہیں وہ, باقی کو اطلاع کر دیجیے گا کہ آپ کا محروم شہر بھیونڈی کوئی ایک کلاس بھی نہیں چلا رہا آئی ایس آئی پی ایس کا. آپ کے کارخانے بن رہے ہیں. یہاں صرف ایک ہی مسئلے پہ ہنگامہ ہوتا ہے, ٹورنٹ کے بل کا بھاؤ کیوں بڑھا اور کپڑا کیوں نہیں بک رہا. جبکہ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں, اس کا تعلق احتجاج سے نہیں ہے, اس کا تعلق پالیسی کی تبدیلی سے. چل رہا ہے, پاگلوں کی بازار ہے, چلنے دو. گزشتہ سال جب پران آفس کے باہر دھرنا دیا گیا, لوگ والوں نے دھرنا دیا, سب بیٹھے اس کے اندر الگ الگ پارٹیاں, تو ہم لوگوں پر دباؤ پڑا جمعیت العلماء والوں پر کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. ہم نے ان سے معذرت کی کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کام کرنے کا جو آپ کا ہے, آپ کیجیے. اور ماشاء اللہ آپ کے پاس پبلک ہے, بہت لوگ ہیں. نہیں نہیں آپ بھی ساتھ دیجیے. خیر, ان کے کہنے پر ہم نے تیاری کی اور ایک دن دھرنے میں ہم لوگ بھی بیٹھے علماء. جب ہم دھرنے میں بیٹھ کے اڑ گئے, ہم دوسرے کام سے پران آفس کے پاس گئے. آفیسر کو ہم نے اپنا میمورینڈم دیا, جمعیت العلماء کا میمورینڈم تھا. اس نے پوچھا ہنستے ہوئے بطور مذاق کے. یہ باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں نہیں کیا؟ پران آفس کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں برستے کیوں بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا بھائی یہ لوم والے ہیں، ان کے کچھ مطالبات ہیں. اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے آفس پہ کوئی اطلاع نہیں. پران آفس سرکار کا نمائندہ ہوتا ہے، وہاں اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مولنڈم نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں مجبور مت کرو بولنے کو، ہم دینی کاموں میں لگے ہم کو لگا رہے دو، بیوقوف بس سمجھو. زمین و آسمان اٹھا رکھا ہے اور جہاں جا کر عرضی دینی ہے. چوٹ لگی ہے سر میں، پورے بدن میں تیل کی مالش ہو رہی ہے، لیکن جہاں چوٹ لگی ہے وہاں مرہم نہیں لگایا جائے گا، مسئلے کا حل نکلے گا؟ مہاراشٹر کے اندر 400 آئی ایس آفیسر ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد اسمبلی میں ہے، پھر سیکرٹریٹ میں ہے، پھر الگ الگ شعبوں کے اندر ہے. 400 آئی ایس آفیسران میں سے 100 برہمن ہے، 1/4. کوئی آفس ایسا نہیں ہے جہاں برہمن موجود نہ ہو. اور آبادی کتنی ہے؟ 3.5%. آج اگر پورا ملک چلا رہا ہے، دوسری قومیں چلا رہی ہیں ہندوؤں کی کہ ہم کو نوچ رہے کھا رہے، ہر جگہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی اس پر بھی غور کیا کہ تمہارے بچے پڑھ کے وہاں تک پہنچے؟ ایک نوجوان دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر ان کو شوق ہوا کہ میں علی گڑھ جاؤں گا. علی گڑھ میں انہوں نے پہلے بی او ایم ایس کیا، پھر آہستہ آہستہ آہستہ انہوں نے آئی اے ایس پاس کیا، ڈاکٹر وسیم الرحمان جو بستی کے رہنے والے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ جب تیاری کر رہے تھے آئی اے ایس کی، تو کوچنگ کلاسز میں آپ کو کن لوگوں نے مدد دی؟ یہ سنے یہاں ٹیچر لوگ بیٹھے ہوں گے، سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے، سنو کام کون کر گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کن تنظیموں نے مدد دی، تو انہوں نے بتلایا کہ دلی کے اندر سب سے زیادہ جس تنظیم نے مجھ کو مدد دی وہ آر ایس ایس کا کوچنگ کلاس تھا. میں نے کہا کوئی بھید بھاؤ؟ کوئی بھید بھاؤ نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ وسیم الرحمان صاحب آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا کہ مجھے خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بتلائیے. میں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہو. آپ مسلمان ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ پختہ ہیں، اس لیے آپ آگے نہیں بڑھے، اگلا بچہ ان کی ٹریننگ میں جائے گا، ان کی سبھاؤں میں جائے گا، ان کی ریلیوں میں جائے گا، اس لیے کہ اس کو مدد مل رہی ہے. جب وہ دیکھیں گے یہ بچہ ہمارے کام کا ہے، تو اس سے کہیں گے بیٹا جس لین میں پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو، ہم سے کنٹیکٹ میں رہنا، اور تکلیف آرام میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو مالی مدد بھی کریں گے. اب وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں جب ڈگری مکمل کر کے آئے گا اس کو پوسٹ ملے گی، کلکٹر وہ بنے گا، کمشنر وہ بنے گا، جج وہ بنے گا، اب اس سے رابطے میں رہیں گے. جس پورے ملک میں نظام میں ایک جال پھیلا ہوا آر ایس ایس، کیوں؟ اس لیے. وہ صحیح یا غلط، حق یا باطل چھوڑیے، لیکن دنیا تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر درخشا ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی جب کوششیں انسان ہوتی ہیں. کام کہاں کرنا اور شور کہاں ہو رہا ہے؟ تو جس وقت وہ بل آیا تھا کہ جوان جانور نہ کاٹے جائیں، اگر اس وقت اپوز کیا گیا ہوتا وہی رک گیا ہوتا. چلیے وہ لاگو ہو گیا تھا، اور اس بل کی بنیاد پر بجرنگ دل والوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا. کورٹ کیا کرے گا؟ کورٹ کیا کرے؟ ارے بھائی ڈاکٹر بیٹھا ہے، اس کے پاس خون کی رپورٹ آتی ہے کہ مریض کو خطرناک ملیریا ہے، ڈینگو ہو گیا ہے، وہ دوا لکھ دے گا. ایک رپورٹ آتی ہے کہ نہیں بالکل ملیریا نہیں ہے، وہ دوا نہیں لکھے گا. ایک رپورٹ آتی ہے خطرناک شوگر ہے، اتنی خطرناک شوگر ہے کہ دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، وہ بولے گا اس کو لاؤ ایڈمٹ کرو فوراً ورنہ مر جائے گا. ایکس رے رپورٹ میں آتا ہے کڈنی میں پتھری ہے، اپینڈکس ہے، آنکھ میں گانٹ ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ رپورٹ دیکھے گا، دوائی لکھے گا. سرجن کیا کرے گا؟ رپورٹ دے گا، آپریشن کرے گا، کورٹ کیا کرے گا؟ سارا الزام کورٹ کو آپ کیوں دیتے ہیں؟ کورٹ تو اندھا بہ رہا ہے، لاؤ ثبوت. اب کورٹ کے سامنے عرضی پڑی کہ صاحب اسمبلی کا فیصلہ ہے اور بعض لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو کورٹ کیا آرڈر دے گا؟ نہیں، خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اس آرڈر کی کاپی لے کے وہ ٹہلتے رہتے تھے جب تک بیل کٹ رہے تھے اس وقت تک، اور جہاں بیلی گاڑی آتی نظر آئی پولیس کو دکھایا کاپی، اس گاڑی میں جوان بیل آ رہے ہیں. پولیس کیا کرے گی؟ آپ بتائیں مجھے پولیس کیا کرے گی؟ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ تو آپ سے ہوا نہیں، اور جو آج حل تھا وہ تو آپ سے ہونے سے رہا. آپ کے ہر سینٹر میں ڈاکٹر کھڑے ہو کر لکھ کے دیتا تھا کہ یہ بیل بڈھا ہے، وہ بھلے سے چار دو دانتوں کی تین چار دانت ہو، وہ لکھ کے دیتا تھا کہ یہ بیل کھیتی کے لائق نہیں ہے، تب وہ کٹتا تھا. اگر عقل ہو سن لو، ایک رسید کارپوریشن ہی کٹتی تھی اور ایک پاوتی ڈاکٹر کی کٹتی تھی، اس میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ اب اگلا رونا سن لیجیے. جب 95 میں شیو سینا بھاجپا حکومت تھی، شیو سینا کے وزیر اعلیٰ پہلے جوشی صاحب تھے، بعد میں یہ تھے آپ کے رانے صاحب، اسمبلی نے بل پاس کیا بیل بھی نہیں کٹے گا، وہ بل پڑا رہا. اس کے بعد ان کی سرکار چلی گئی، کانگریس سرکار آ گئی، وہ بل پڑا رہا. اس پوری مدت میں کوئی احتجاج نہیں، کوئی مخالفت نہیں، اس کے مد مقابل اسمبلی میں دوسرا کوئی بل نہیں. یہ جو آج چلا رہے نا، جو آج کانگریسی منہ پھاڑ پھاڑ چلا رہے، 15 سال تم تھے، تم اس کے مقابل کوئی بل لائے؟ ارے مقابل کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تو اندر اندر ملی بھگت ہوتی ہے. جو آگے گیا اس کا نام آیا، وہ پھنس گیا. یہ بل پڑا رہا، اور جب یہ موجودہ حکومت آئی دلی میں اور صوبے کے اندر، ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے، ان لوگوں نے احتجاج شروع کیا. اور اس سلسلے میں ایک ریلی بھیونڈی میں بھی نکلی تھی سال بھر پہلے، دسیوں ہزار لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، وہ سب ریکارڈ میں آتا ہے. پھر مقامی طور پر کچھ لوگوں کو لیا گیا، کچھ ایم ایل اے اور ایم پی پہنچے کہاں؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس کہ صاحب یہ بل پاس ہوا ہے، عوامی ڈیمانڈ ہے، آپ اس پر سائن کر دیجئے. صدر جمہوریہ کس کا ہے؟ پرما مکھرجی کس پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے؟ کانگریس چنا ان کو، وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ ناریل پھوڑ رہے ہو بھاجپا کے سر پہ، تمہارا پریزیڈنٹ بیٹھ تمہیں سائن کر رہا ہے. ہو گئی سائن، اب کیا ہو گیا؟ قانون بن گیا. یہ 15-18 سال جو آپ کو ملے تھے کچھ کیا ہوتا اس پہ تو نوبت آتی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی لوگوں نے کچھ کر دیا ہوتا. ہاں ہم کو اس کا اعتراف ہے. میرے بزرگوں، میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے سروں پر جتنا بوجھا ہے، میں تو خیر ایک ادنا خادم ہوں، جمعیت العلماء کے سر پر جتنا بوجھ ہے ہم اسی بوجھ کو ڈھو نہیں پا رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ تو کچھ کرو بھائی. فسادات ہو جائیں، تنظیم کے علاوہ کوئی سامنے نہیں آتا. زلزلہ سیلاب آ جائے، جمعیت العلماء کے علاوہ کوئی سامنے نہیں آتا. باقی لوگ جا کر ٹافی کمپٹ بسکٹ بانٹ کے چلے آتے ہیں، بساتا کون ہے؟ مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، جہاں ایک مقدمے میں اے ٹی ایس کے سامنے کھڑے ہونے پر آپ کا پین خراب ہو جائے گا، وہاں تنظیم لڑ رہی ہے اور اپنے افراد کی قربانی پیش کر رہی ہے. ہمارے وکیل شاہد اعظمی کا مرڈر اسی بنیاد پر ہوا، اس غریب کو اس لیے مارا گیا. اور پورے ملک میں ہمارے وکلا پر اٹیک ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، مدھیہ پردیش میں 80 بچے وہ ہیں جنہوں نے 4 سال سے سورج نہیں دیکھا، جن کی ضمانت پر کئی کروڑ روپے خرچ ہونے والے ہیں. تنظیم جو مقدمات پہلے سے لڑ رہی ہے، نیا اتنا فنڈ نہیں ہے کہ ان بچوں کے مقدمے میں ہاتھ ڈالا جائے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے اخبار میں سنا، اور ٹائم سے پہلے پیج میں تھا کہ گلبرگہ کے 13 افراد، اس میں 5 علماء ہیں، ان کو 13 مہینہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا. 13 مہینے کے بعد پرسوں جا کر ان کی ضمانت ہو سکی ہے. ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک تنظیم کتنے کام اوڑے گی؟ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں ان سارے قائدین ملت سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سو رہے ہو؟ آج جو حالات سامنے آ گئے یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, یہ ہوتے ہوتے ہوا ہے. اب کیا ہوا, اب بقرعید سر پر ہے, الگ الگ تنظیموں نے اپیل کر رکھی ہے, ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ کل آنے والا ہے, آئے گا, ڈیٹ پڑ جائے گی. وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے, وہ ڈال کے ڈیٹ دے دیں گے, وہ بقرعید کے بعد کی ہو گیا کام ختم. جج غیر حاضر رہے گا, کام ختم. سامنے والا وکیل بول دے گا مجھے ایڈمٹ ہوں آئی سی یو میں, کام ختم. کورٹ کے 72 راستے ہو گئے. اجازت نہیں ملی تو اب سیدھی سی بات ہے کہ بیل کاٹنا ضروری تو نہیں ہے. آپ پاڑا کاٹ لیں, آپ بکرا کاٹ لیجیے, آپ گمبا کاٹ لیجیے, آپ پاڑا کاٹ لیجیے, آپ بھینس کاٹ لیجیے. جب ایک چیز بطور قانون کے سامنے آ گئی, قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے, مختلف تنظیمیں لڑ رہی ہیں, جب اتنا بھی اس میں شامل ہے, لیکن اس کا کیا انجام ہوگا, کب فیصلہ ہوگا, کیا فیصلہ آئے گا, کچھ نہیں کہہ سکتا. اب میں اپنے بعض دوستوں کی غلط فہمی کا اظہارہ کروں, اس ہفتے یہ بات میرے کان میں کئی مرتبہ آئی کہ مولانا پولیٹیکل پاور ہی بنائیے, پولیٹیکل پاور بھی بنائیے قربانی کے تعلق سے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ حکومت نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا نقصان غریب کسان کو بہت ہوگا اور غریب کسان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے, اس کے باوجود اس ایشو کو اس لیے لائے تاکہ پورے ملک کا ماحول گرم رہے. اب اس ماحول میں اگر آپ نے پولیٹیکل پاور کا استعمال کیا تو کیا ہوگا, ایک ٹرین 100 کی رفتار سے آ رہی ہے, آپ بھی 100 کی رفتار سے آئیے, 10 بوگی اس کی تباہ ہوگی, 10 اس کی تباہ ہوگی. آپ جلوس نکالو گے 2000 لوگوں کا, وہ نکالیں گے 20000 لوگوں کا. آپ اسمبلی میں دھرنا دیں گے, وہ اسمبلی کے اندر آپ اگالیاں دیں گے. جو کنڈیشن ہے, ہمارے استاد مولانا صدیق صاحب باندھی فرمایا کرتے تھے, مسلمانوں اس ملک میں اپنی جو حقیقی حیثیت ہے اس کا اعتراف کرو اور طاقت پیدا کرنے کی پہلے کوشش کرو, چلانے کام بعد میں کرو. ایک بڈھا ہے, چلنے کے لائق نہیں, ہلنے کے لائق نہیں, وہ آپ سے کہتا ہے لاٹھی لاٹھی مار کے تیری ٹانگ توڑ دوں گا, تیرا سر کھول دوں گا, تو آپ اس کی اہمیت دیں گے؟ وہ تو خود ہی ہلنے کے لائق نہیں, کیا مارے گا مجھ کو. اور نوجوان آدمی ہے, ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے, بولتا ہے ماروں گا, تو آپ ڈریں گے کہ مار دے گا. وہ طاقت پیدا کیجیے, اور طاقت کیسے پیدا ہوگی, بار بار گفتگو کی گئی آپ کے سامنے, جو ذرائع ہیں آپ کے سامنے جو ممکن ہے وہ تو کرو. جو اوباش بچے ٹہل رہے ہیں, پڑھائی چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی ٹیکنیکل کورس کرا دو, کوئی روزگار کورس کرا دو. بہت لمبی فیس نہیں لگتی, 25,000 50,000 بہت سے بہت لاکھ روپے میں سال بھر کے اندر ان کو ڈگری مل جائے گی. ہندوستان کے اندر نوکری نہیں ملتی, باہر بھیج دو. عالم اسلام کھلا پڑا ہوا ہے, ابھی جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, ابھی یہ لیبر کہلا رہے ہیں, ہیلپر کہلا رہے ہیں, ہمال کہلا رہے ہیں, ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں. جب ہاتھ میں ڈگری ہوگی تو کم سے کم 2000 ریال پگار ہوگی, ہندوستان کے اعتبار سے 30 سے 35,000 روپے پگار ہوگی, رہائش ملے گی, کھانا ملے گا, اور سال میں آنے اور جانے کا ایک بار ٹکٹ ملے گا. اور جیسے جیسے پرانے ہوں گے گریڈ اونچا ہوگا. اگر ڈونڈی شہر کے 500 بچے ڈگری لے کر پہنچ گئے تو 500 فیملی گزار لی ہو جائے گی, اور جو بچے پڑھنے کے لائق ہیں ان کو پڑھاؤ, جو واقعتاً پڑھنے کے لائق ہیں ان کو پڑھائیے, اور جو لاخیرے نہیں پڑھتے ان کے اوپر مغز ماری مت کیجیے, انرجی ضائع مت کیجیے, ان کو کوئی چھوٹا موٹا روزگار کورس سکھا کر کے باہر بھیج دیجیے. محلے محلے کمیٹیاں کھڑی ہو جائیں جو بچیوں کو ہنر سکھاوے. وہ بیچاری کالیر میں جا رہی, الاس نگر جا رہی, چاڑ میں جا رہی, تانا میں جا رہی ہے, جہاں پردہ تو بہت دور کی بات ہے, آبرو محفوظ نہیں ہماری بہو بیٹیوں کی, ہم وہاں بھیج رہے ہیں. اپنے محلے میں وہ کام کیجیے, اس کو ہنر سکھائیے, اور اگر غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کو جو ہنر آتا ہے اس کو جہیز کے نام پر وہ مشین دیجیے, وہ لاکھ کی ہو کہ 2 لاکھ کی, وہ مشین دلا دو. وہ فریج اور کباڑ اور ٹی وی اور ہنگامہ واشنگ مشین کیوں فالتو والا کام کرو, گھر میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ایک ٹرک سامان اتار دیا گیا, اس کو ایسی کوئی چیز دو, گھریلو چھوٹے موٹے روزگار پیدا کیجئے, وہ اس کی توفیق کسی کو نہیں. رات رات بھر بیٹھ کر آٹوں پر پوری دنیا کی حکومتیں بناتے اور گراتے رہتے ہیں, قوم کی خدمت کے لیے کسی کو ایک پیسے کی توفیق نہیں ہے. جب قوم مضبوط ہوگی, جیب میں پیسہ ہوگا, تعلیم کے میدان میں آگے ہوں گے تو ہر ڈپارٹمنٹ آپ کے نمائندے ہوں گے. جب ہر ڈپارٹمنٹ آپ کے نمائندے ہوں گے تو سرکار کی اگلی پالیسی کیا آنے والی ہے آپ کو اطلاع ہوگی. اطلاع ہوگی تو اس کی آپ پیش کی تیاری کریں گے. آج حالت یہ ہے ہندوستان کی, 20 سال پہلے آزاد میدان میں جمعیت علماء کا اجلاس ہوا تھا, جعفر شریف اس وقت وزیر ریلوے تھے. بھائی سیدھی بات ہے, نرسمہا راؤ کا دور تھا وہ, اور نرسمہا راؤ کب تھے؟ اس حکومت سے پہلے 2 ٹرم میں کانگریس تھی, اس سے پہلے 13, اس سے پہلے 1 ٹرم میں بھاجپا تھی, اور پھر چند دن اور تھے ان کے, 20 سال تو ہو گئے نا بھائی. یہ 20 سال پہلے کی بات. جعفر شریف وزیر ریلوے تھے, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج ملک میں ہو کیا رہا ہے, جبکہ تب میں اور اب میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے. انہوں نے کہا میں سینٹرل کا ریلوے منسٹر ہوں, میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کوئی فرمان جاری کرتا ہوں کہ بھائی ریلوے کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے, تو میرے ڈپارٹمنٹ میں میرے آرڈر کی کاپی بعد میں پہنچتی ہے اور اس کی ایک کاپی آر ایس ایس کے ناگپور کے ہیڈ کوارٹر میں پہلے پہنچتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی بھی آدمی خاموشی سے ایک کاپی ادھر مارتا ہے ایک ادھر مارتا ہے, ایک شخص وہاں گیا ایک شخص وہاں, کیا کریں گے جب ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تو کیا کرے گی حکومت, کیا کرے گا منسٹر؟ ان حالات میں اس ملک میں ہم کو اور آپ کو جینا ہے. آستین چڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے, شور شرابہ کرنے کا مسئلے کا حل نہیں ہے, اصل ہے اپنے اندر توانائی اور طاقت اور انرجی پیدا کرنا, اور جب لڑنے کے لائق ہو تب لڑنا, ابھی خاموشی اختیار کرنا. اس لائق تو پہلے بنو, ڈپارٹمنٹ آپ کا آدمی ہونا چاہیے. 26 سال مجھ کو بھنڈی میں رہتے ہوئے ہو گیا, ایک مسلم جج آئی تھی کچھ دنوں پہلے, بس وہاں کوئی نہیں ہے آپ کا. آزادی کے بعد سے بمبئی کے اندر 3 مسلم کمشنر آئے, اس بیچارے کو بلایا ہے محمد احمد, کہہ رہا ہوں اس کا احمد, 4 مہینے کی مدت ہے, اور سر مڑاتے ہی اولے پڑ رہے ہیں. کمشنر کا چارج ہاتھ میں لیا ہے, بقرعید اور گنپتی ایک ساتھ ہے, چلو سنبھالو, اور کچھ ہوا تو بل تمہارے نام پر. تماشے کیا کر رہے ہیں, قوم کیا کر رہی ہے, کس غفلت میں قوم سو رہی ہے, کب آنکھیں کھلیں گی؟ آپ کے پاس پیسہ ہے کاہے کے لیے, لوب پہ لوب لگانے کے لیے, بلڈنگ ہے بلڈنگ بنانے کے لیے, آپ کے خاندان کے عائش کرنے کے لیے, مرنے کے بعد خدا کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ اور اس فرقہ پرستی کے دور میں بھی سنیے, اسی 15-20 روز کے اندر 2 واقعات سامنے آئے. کہتے ہیں نا ابھی انسانیت مر رہی ہے, یہ ملک فرقہ پرست نہیں ہے, چند گندے انڈے, باقی عام ہندو سکول مزاج کا ہے, انسانیت سے پیار کرتا ہے. بدلہ پور کے اندر ایک نوجوان بچہ, 3 دن پہلے انقلاب کی اس کی تصویر آئی تھی آپریشن کے بعد کی, اس کا دل بدلی کیا گیا ہے. دل میں عام طور پر ریپیئر ہوتا تھا, بائی پاس کر کے نس کاٹ کے آنسو وہاں لگا دیا, چوک کھول لیا, چھوٹا بڑا آپریشن, لیکن دل بدلی نہیں ہوتا تھا. اس کا دل بدلی کیا گیا ہے, 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور چیک اپ پر 50,000 مرتبہ, کئی مرتبہ خرچ ہوئے. اس کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں تھے, چیک اپ کی ڈیٹ آتی تھی نہیں جا پاتے تھے. جس محلے میں وہ رہتا تھا اس محلے میں ایک کمیٹی ہے ہندوؤں کی, جو ہنڈی پھوڑ تہوار کے لیے انعام کی 5 لاکھ روپے رقم رکھ کے بیٹھی تھی. ابھی 4 دن پہلے ہنڈی پھوڑ تہوار گیا نا, 5 لاکھ روپیہ ان کا اس تہوار میں استعمال کرنے کا تھا. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا دوست ہے محلے کا ہے, اس کا بڑا آپریشن ہوا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں فیملی کے, ہم اس رقم کو انعامی رقم کو ہنڈی پھوڑ پہ نہ خرچ کر کے اپنے ایک مسلم بھائی کے علاج میں خرچ کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے 5 لاکھ روپیہ اس کو دیا. انسانیت مر رہی ہے, دوسرا واقعہ سنیے، ابھی کل سنایا ایک صاحب نے، پڑگا میں جہاں پر ہنڈی کی رسی بنتی تھی، ہنڈی چلتی تھی، ایک طرف مسلمان کا مکان تھا، مسلمان کے گھر کے اوپر رسی بنتی تھی، اس کی بیوی سوائن فلو میں اس کا انتقال ہو گیا. ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کے گھر میں رسی باندھیں گے، ڈی جے بجے گا، بھائی تہوار میں تو سب ہوتا ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، ہم کو اس سال وہاں پر ہنڈی پھوڑ تہوار نہیں کرنا. اور 1,00,000 روپیہ انعام کا جمع تھا، پھر کیا کرنا، چل کے ان کے گھر والوں کی تعزیت کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شامل ہیں، اور ان کی مدد کر دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی کے علاج میں خرچہ ہوا ہوگا، 1,00,000 روپے رکھ لو، یہ پڑگا گوا دو، ہم کو آستین چڑھانے سے فرصت نہیں ہے، انقلاب زندہ باد سے فرصت نہیں ہے، انسانیت مر نہیں گئی ہے، جو کرنا ہے وہ کرو، شور شرابے سے کچھ نہیں ہوتا. دو دن پہلے بھیونڈی کی جو تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، ان سب کی مشترکہ میٹنگ ہوئی، تھانہ روڈ رئیس ہائی اسکول کے سامنے اسلامی سینٹر ہے عیدو کمپاؤنڈ میں، سب لوگ وہاں بیٹھے، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اور بھیونڈی شہر کی اہم شخصیات، وہاں بیٹھ کر فیصلہ لیا گیا کہ بھائی اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بیل کی قربانی کی اجازت ملی تو قربانی بیل کی ہوگی، اگر ممکن ہوا تو، ورنہ پاڑے میں کر لیجئے، بکرے میں کر لیجئے، قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے، لڑی جائے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی ہم سراہنا کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ضرورت پڑے گی مدد کریں گے، لیکن قانون توڑ کر، قانون کو ہاتھ میں لے کر نقض امن نہ کیا جائے، ورنہ سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. خربوزہ اوپر ہو کہ نیچے، کٹنا خربوزہ کو ہی ہے. فرقہ پرست انتظار میں ہے کہ آپ قانون توڑیے اور فسادات کرائے جائیں. دکھ آپ کو بہت ہے، ہم کو بھی ہے، جتنے حالات آپ کو معلوم ہیں اس سے 10 گنا ہم لوگوں کو معلوم ہے. آپ تو اپنے محلے لیول پر، گٹر اور آؤٹے لیول پر آپ کی معلومات ہوگی، ہم لوگ اوپر تک بیٹھتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے تنظیم نے، کل جماعتی اتحاد تنظیم نے اخباری بیان بھی جاری کیا ہے، اور بھیونڈی کی تمام مسلک کی تمام مسجدوں میں آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اگر اجازت نہیں ملتی تو قانون شکنی نہیں کرنی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس جانور کی اجازت ہے اس کی قربانی کیجیے، اور جن لوگوں کے یہاں زیادہ قربانیاں ہوتی تھیں کچھ یہاں کر لیں، اپنے وطن میں کر لیجیے، اپنے گاؤں دیہات میں کر لیجیے، جہاں اجازت ہے وہاں کر لیجیے، جو بہتر شکل ہو وہ اپنا لیجیے. میں 10 دن پہلے مہاڑ گیا ہوا تھا کوکن میں، اور کوکن میں ان کی تنظیمیں جو ہیں، الگ الگ علاقوں کی الگ تنظیمیں ہیں، وہ تنظیم جو فیصلہ کرتی ہے پوری قوم مانتی ہے، وہ تمام تنظیمیں وہاں جمع تھی، اور اسی موضوع پر میرا بیان تھا قربانی پر. ان کے ذمہ داران نے بتلایا کہ مولانا ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہماری ایک نمائندہ کمیٹی علماء کرام کی، وہ یہاں لوگوں سے پیسہ لے گی، ان کے نام لکھ لے گی، بھائی آپ کتنے حصے، 10 حصے، 15 حصے، 20 حصے، 2 حصے، 5 حصے، وہ لکھ لیں، اور یہ سفر کر کے جائیں گے ان غریب علاقوں میں جہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں، گوشت نہیں ملتا. مثلاً بنگال میں سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، بہت سے علاقے یو پی اور بہار کے بہت غریب ہیں، یہ لوگ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے طور پر جانور خریدیں گے، اپنے طور پر ورکر رکھیں گے، اپنے طور پر قربانی کرائیں گے اور وہاں تقسیم کر کے چلے آئیں گے. ایک شکل دوں گی. ابھی تو ہندوستانی بھائیوں، ہندوستانی مسلمانوں، ابھی تو آغاز ہے، ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابھی تو ہم کو امتحان کی بھٹی سے گزرنا باقی ہے. ہمارے لیے وہ علاقے جہاں کے مسلمان امتحان کی بھٹی سے گزرے وہ نمونہ ہے. روس میں تقریباً 70 سال تک اسلام پر بیٹھ تھا، لیکن جب گورباچوف کے زمانے میں روس بکھرا تو 5 صوبے مسلم اکثریت کے اس سے الگ ہوئے. وہ کہاں سے آ گئے؟ جس میں علماء بھی ہیں، جس میں حفاظ بھی ہیں، جس میں قراء بھی ہیں، کہاں سے آ گئے؟ ہمارے ہندوستان کی جماعت روس گئی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے بتلایا کہ وہاں قرآن پاک کا مظاہرہ تھا. اچھا کون پڑھتا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے, پانچ پانچ سات سال کے بچے, بازد بچے ایسے جن کی مائیں گود میں لے کر آئی تھی, جب انہوں نے اسٹیج پر آ کر قرآن پڑھا ہے, ہمارے ہندوستانی بھیونڈی کے ساتھی کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اتنا عمدہ قرآن. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچوں نے کہاں پڑھا ہے؟ جامعہ زہر میں پڑھا ہے, مدینہ یونیورسٹی پڑھا ہے, جامعہ ام القرآن پڑھا ہے؟ لیکن نہیں پڑھا. تو یہاں مدرسہ ہے نہیں, یہاں تو مدرسے بین ہیں, مسجدوں کا وجود نہیں ہے, مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, تو یہ قرآن سیکھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا میرے بھائی مدرسے پر بین ہے, مسجد پر بین ہے, کیا ٹیپ اور کیسٹ پر بھی بین ہے؟ انہوں نے نکالی کیسٹیں اور ٹیپ, چھوٹے ٹیپ چھوٹی کیسٹ, اور بجائی, سنیے, قاری باسط پڑھ لیں, قاری خلیل خسنی پڑھ لیں, امام حرم پڑھ لیں, یہ سننے کو آپ کو کس نے منع کیا؟ ان لوگوں نے ان راستوں کو تلاش کیا جہاں چلنے کی گنجائش تھی. اللہ نے ان کے راہیں کھولی. اس ملک کے مسلمانوں, جو راستے کھلے ہوئے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرو. اور یاد رکھیے گا, ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں, بہت جلد وہ دن آنے والا ہے اس قوم کا بڑا طبقہ پلٹ کے اسلام میں آئے گا. اس وقت ہمارے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی. کئی صاحب نسبت بزرگوں نے یہ پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ ہندوستان میں جب شرک اپنی آخری منزل کو پہنچے گا تو پلٹ کر اسلام میں داخل ہوگا. بچے کی پیدائش سے پہلے درد زہ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو تو بچے کی خوشخبری ملے گی. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہم سے جو کام لے لے گا, ہمارے آپ کی زندگی کے اندر وہ کام مقدر ہوگا, ہم اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اسی کلیان میں 91 میں یا 92 میں اجتماع تھا ریتی بندر کے, مولانا یونس صاحب پالن پوری اور ہمارے اکابر, بہت سے اکابر نے یہ بات کہی تھی, مسلمانوں تیاری کرو, مسجدیں بڑی بناؤ, آنے والے مہمانوں کے استقبال کی تیاری کرو, وہ دن قریب آ گیا ہے. کب کہی تھی یہ بات؟ 91 میں. آج 2015 چل رہا ہے. نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن امت قربانی کی بھٹی سے گزرے گی, اور اپنے آپ کو قربانی کی بھٹی سے گزارنا ہوگا, تب جا کر نکھر کر کندن بن کے افراد سامنے آئیں گے. ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد سرخ روح ہوتا ہے آدمی ٹھوکرے کھانے کے بعد. تو یہ پیغام کل جماعتی اتحاد کا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, جس میں جن افراد نے شرکت کی تھی. پیغام لمبا ہے, میں نے آپ کو پیغام پڑھ کے سنا دیا پہلے ہی. اس میں شرکت کرنے والے افراد مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی, مفتی حذیفہ صاحب قاسمی, مولانا فیاض احمد قاسمی, قاری محمد ایوب صاحب اعظمی, مفتی حفیظ اللہ قاسمی, مولانا جمیل الرحمن قاسمی, مولانا مطیع الحق, جمعیت اہل حدیث جنرل سیکرٹری ہیں, مولانا مطیع الحق, ڈاکٹر محدث خطیب, جاوید فیضان اعظمی, مولانا مجاہد اقبال ندوی, مولانا حبیب اللہ قاسمی, مولانا رئیس احمد ندوی, مولانا امتیاز احمد فلاحی, شفیع مقری صاحب, ریاض طاہر صاحب, حنیف مومن صاحب, محمد اسد قاسم. ملت کے تمام طبقات کو لے کر کے ایک میٹنگ بلائی گئی. اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم کو قانون شکنی نہیں کرنی. یہ میٹنگ کیوں بلانی پڑی؟ کچھ دنوں پہلے, ہفتے بھر پہلے, واٹس ایپ پر ایک افواہ چلائی گئی تھی کہ اجازت مل گئی. یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, میں بڑے احترام کے ساتھ 10 مرتبہ پیشگی معذرت کے ساتھ یہ بتلا رہا ہوں کہ چلایا کس نے تھا. وارث پٹھان بمبئی کے جو مدن پورے سے ایم ایل اے ہیں ایم آئی ایم کے, وہ گئے تھے سی ایم کے پاس, انہوں نے وہاں ان کو چٹھی دی, بہت سے لوگ گئے تھے, اور ادھر واٹس ایپ پر چلا دیا گیا کہ ہم لوگوں نے پرمیشن لے لیا. کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ملت کی لاش پہ کھڑے ہو کر اپنا قد کتنا اونچا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے میں ساری سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہوں, سماج وادی ہو یا کانگریس ہو, کوئی بھی ہو, اپنا کام کیجیے, ملت کو بھٹی ملا کر مت چھوڑیے. یہ میں نے ایک مثال دی, دسیوں کام اس طرح کے ہوئے, دسیوں کام اس طرح کے ہوئے الگ الگ گروپ نے, حتیٰ کہ یہاں تک ہوگا, بقرعید قریب آئے گی, فرقہ پرست ڈالیں گے اس قسم کی افواہیں واٹس ایپ کے اندر. اجازت مل گئی, جاؤ بیل خریدو, ہمارا نوجوان نکل پڑے گا ٹیمپو لے کر, کہاں چلے بھائی؟ ارے بھائی اجازت ملے گی تو باقاعدہ اس کا سرکاری اعلان ہوگا, اخبارات میں آئے گا, الگ الگ انداز سے خدا کے واسطے یہ کام نہ کیا. اس لیے کل جماعت تنظیم سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئی اور یہ فیصلہ لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ایام کو ہمارے لیے عافیت کا باعث بنائے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں قربانی کے مسائل پر اور گفتگو کی جائے گی. آج چونکہ یہ موضوع چھڑ گیا اور بات تقریباً اسی میں ختم ہو گئی, اگلی ملاقاتوں میں انشاءاللہ مسائل پر گفتگو ہوگی.